महाभारत वन पर्व चतुष्षष्टितमोध्याय। दमयंती का विलाप और प्रलाप। तपस्वियों द्वारा दमयंती को आश्वासन तथा उसकी व्यापारियों के दल से भेंट। बृहदसुवाच सा निहत मृगव्याधम प्रतस्थे कमले क्षणाम वनम प्रतिभयम शून्यम झिल्लिका गणनादितम। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, व्याध का विनाश करके वह कमल नयनी राजकुमारी झिल्लिकाओं की झंकार से गूंजते हुए निर्जन एवं भयंकर वन में आगे बढ़ी। सिंहद्वीपीरुव्याघ्र महिषर्क्ष गणयुतम नाना पक्षी गणा किरणम लेक्ष तस्कर सेवितम। वह वन सिंह चीतों रुरु मृग व्याघ्र भैंसों तथा रीछ आदि पशुओं से युक्त एवं भांति भांति के पक्षी समुदाय से व्याप्त था। वहाँ म्लेच्छ और तस्करों का निवास था। साल वेणु धवा स्वस्थ तिंदुके गुद किंसुक अर्जुन आरिष्ठ संचन्नम चंदनैश्चलि जम्बाम्रलोध्र खदिर सालवेत्र समाकुलम पद्मकामल कलकप्लक्ष कदम्बोदुम्बरावृतम भद्री बिल्वसंचन्यम नग्रोध्रैश्च समाकुलम प्रियाल ताल खर्जूर हरीतक विभीतकैः। साल वेणु धव पीपल तिंदुक झंगुर पलाश अर्जुन अरिष्ट चंदन तिनीस सेमल जामुन आम लोध खैर साखू बेत पद्मक आंवला पाकर कदम्ब गूलर बेर बेल गरगद बरगद प्रियाल ताल खजूर हर्रे तथा बहेड़े आदि वृक्षों से वह विशाल वन परिपूर्ण हो रहा था। नाना धातु सतय नद्धान विविधान पिचाचलान निकुंजान परिसंघुष्टान दरिश्चाद्भुत दर्शनान। दमयंती ने वहाँ सैकड़ों धातुओं से संयुक्त नाना प्रकार के पर्वत पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान कितने ही निकुंज और अद्भुत कंदराएं देखी। नदी सरांस वापिश्च विविधांश्च मृगद्विजान सा बाहुन भीमरूपांश्च पिशाचो रगराक्षसान बलबलानि तडागानि गिरिकूटानि सर्वशः सरितो निर्धराश्चैव ददर्शाद्भुत दर्शनान। कितने ही नदियों सरोवरों बावलियों तथा नाना प्रकार के मृगों और पक्षियों को देखा। उसने बहुत से भयानक रूप वाले पिशाच नाग तथा राक्षस देखे। कितने ही गड्ढों पोखरों और पर्वत शिखरों का अवलोकन किया। सरिताओं और अद्भुत झरनों को देखा। युद्धसोद्रसे चात्र विदर्भाधिपनंदिनी महिषांश्च वराहांश्च ऋक्षांश्च वनपन्नकान् तेजसा यशसा लक्ष्म्याश्चित्या च पर्याजिता वैदर्भी विचरत्येका नलमन्वेषति तदा। विदर्भ राजनंदिनी ने उस वन में झुंड के झुंड भैसे सुअर रीछ और जंगली सांप देखे। तेज यश शोभा और परम धैर्य से युक्त विदर्भ कुमारी उस समय अकेली विचरती और नल को ढूंढती थी। नाभिभ्यदं सा नृपसुता भयमे तत्राथ कस्यचे दारुणामठ विम्प्राप्य भरतिव्यसन पीड़िता। वह पति के विरह रूपी संकट से संतप्त थी, अतः राजकुमारी दमयंती उस भयंकर वन में प्रवेश करके भी किसी जीव जंतु से भयभीत नहीं हुई। विदर्भ तनया राजन बिललाप सुदुखिता भरति शोक परितांगी शीला तलमथाश्रिता। राजन, विदर्भ कुमारी दमयंती के अंग अंग में पति के वियोग का शोक व्याप्त हो गया था, इसलिए वह अत्यंत दुखित हो एक शिला के नीचे भाग में बैठकर बहुत विलाप करने लगी। दम्यन्तुवाच व्यूढ़ोरस्क महाबाहो नैषधानां जनाधिप क्व नुराजन् गतोऽस्यद्य विसृज्य विजने वने अश्वमेधादिभिर्वीर क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः कथमिष्ट्वा नरव्याघ्र मयि मिथ्या प्रवर्तसे। दमयंती बोली, चौड़ी छाती वाले महाबाहु निषद नरेश महाराज, आज इस निर्जन वन में मुझ अकेली को छोड़कर आप कहाँ चले गए? नरश्रेष्ठ, वीर शिरोमणि, चतुर दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ मिथ्या बर्ताव क्यों कर रहे हैं? यत्यक्षो यत्वयोक्तम नरश्रेष्ठ तत्समक्षम महाद्युते स्मरतु मर्षि कल्याण वचनम पार्थिव मर्षभ। महातेजस्वी, कल्याण में राजाओं में उत्तम नरश्रेष्ठ, आपने मेरे सामने जो बात कही थी अपने उस बात का स्मरण करना उचित है। यच्चोक्तम गैर्हंस समीपे तव भूमिप मत्समक्षम यदुक्तम च तद्वेक्षितुमर्हसि। भूमिपाल, आकाशचारी हंसों ने आपके समीप तथा मेरे सामने जो बातें कही थी उन पर विचार कीजिए। चत्वार एकतो वेदाः सांगोपांगा सभिस्तराः स्वधीता मनुजव्याघ्र सत्यमेकं किलैकतः। नरसिंह, एक और अंग और उपांगों सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है। तस्मादर्हसि शत्रुघ्न सत्यम कर्तुम नरेश्वर उक्तवानसि यद्वीर मत्सकाशे पुरा वचः। अतः शत्रुहंता नरेश्वर, वीर, आपने पहले मेरे समीप जो बातें कही है उन्हें सत्य करना चाहिए। हा वीर नलम नामाहम नष्टा किल तवानग अश्याम घोरायाम किम न प्रतिभासे। हा निष्पाप वीर नल, आपकी मैं दमयंती इस भयंकर वन में नष्ट हो रही हूँ, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? कर्षयत्ये समाम रौद्रो व्यात्तास्यो दारुणा कृति अरण्यराक्षुधाविष्ट किं माम न त्रातुमर्हसि। यह भयानक आकृति वाला क्रूर सिंह भूख से पीड़ित हो मुँह बाए खड़ा है और मुझ पर आक्रमण करना चाहता है, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? न मे त्वधन्या काचिद्धे प्रयाचित्य ब्रवी सदा ताम्रताम कुरु कल्याण पुरोक्ताम भारतीम नृप। कल्याण में नरेश, आप पहले जो सदा यह कहते थे कि तुम्हारे सिवा दूसरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है, अपनी उस बात को सत्य कीजिए। उन्मत्ताम विलपंतिम माम भार्यामिष्टाम नराधिप इप्सिताम इप्सितोषी त्वम किं माम न प्रतिभासते। महाराज, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे प्रियतम पति हैं, ऐसी दशा में भी मैं यहाँ उन्मत्त विलाप कर रही हूँ तो भी आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? कृषाम दीनाम विवर्णाम च मलिनाम वसुधाधिप वस्त्रार्ध प्रावृता में काम विलपंती मनाथवत यूथ भ्रष्टा में वै काम माम हरिणिम पृथुलोचन नामान्यसी महामार्य रुदंती मरिकर्षण। पृथ्वीनाथ, मैं दीन दुर्बल कांतिहीन और मलिन होकर आधे वस्त्र से अपने अंगों को ढककर अकेली अनाथ से विलाप कर रही हूँ। विशाल नेत्र वाले शत्रुसूदन आर्य मेरी दशा अपने झुंड से बिछुड़ी हुई हरिणी की सी हो रही है, मैं यहाँ अकेली रो रही हूँ परंतु आप मेरा मान नहीं रख रहते हैं। महाराज महारंडे अहमेकाकिनी सती दमयंत्य अभिभाषे त्वाम किं माम न प्रतिभासते। महाराज, इस महान वन में मैं सती दमयंती अकेली आपको पुकार रही हूँ, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? कुलशीलोपसंपन्न चारु सर्वांग शोभन नाद्य त्वां प्रतिपश्यामि गिरावस्मिन् नरोत्तम। नरश्रेष्ठ, आप उत्तम कुल और श्रेष्ठ शील स्वभाव से संपन्न हैं। आप अपने संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित होते हैं। आज इस पर्वत शिखर पर मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। वने चास्मिन् महाघोरे सिंह व्याघ्र निषेविते शयानम उपवेष्टम वाचितम वा निषधाधिप। निषद नरेश, इस महाभयंकर वन में जहाँ सिंह व्याघ्र रहते हैं, आप कहीं सोए हैं, बैठे हैं अथवा खड़े हैं? प्रस्थितम वा नरश्रेष्ठ मम शोक विवर्धन कम न प्रेक्षामि दुःखार्था त्वदर्थे शोक कर्षिता। मेरे शोक को बढ़ाने वाले नरश्रेष्ठ, आप यही हैं या कहीं अन्यत्र चल दिए? यह मैं किससे पूछूं? आपके लिए शोक से दुर्बल होकर मैं अत्यंत दुख से आतुर हो रही हूँ। कच्चित् दृष्टत्वारण्ये संगत्येह नलो नृपः को नुवेवाथम प्रष्टव्यो वरेऽस्मिन् प्रस्थितं नलम्। क्या तुमने इस वन में राजा नल से मिलकर उन्हें देखा है? ऐसा प्रश्न अब मैं इस वन में प्रस्थान करने वाले नल के विषय में किससे करूं? अभिरूपम महात्मानम परव्यूह विनाशनम यमन्वे सति राजानम नलम पद्मनिभे क्षणम अयम स इति कस्याद्य श्रोष्यामि मधुराम गिरम। शत्रुओं के व्यूह का नाश करने वाले जिन परम सुंदर कमल नयन महात्मा राजा नल को तू खोज रही है, वे यही तो हैं। ऐसी मधुर वाणी आज मैं किसके मुख से सुनूंगी? अरण्य राढ़यम श्रीमा चतुर्द्रष्टो महाभनुः शार्दूलोभिमुखो भेति भद्राम्येनम असंकिता भवान मृगाणाम अधिपत त्वमस्मिन् कानने प्रभु। यह वन का राजा कांतिमान सिंह मेरे सामने चला आ रहा है। इसके चार दाढ़े और विशाल ठोड़ी है। मैं निसंक होकर इसके सामने जा रही हूँ और कहती हूँ, आप मृगों के राजा और इस वन के स्वामी हैं। विदर्भराज तनयाम दमयंतीत विद्यमान निषधाधिपतिर्भार्याम नलस्या मित्र घातिनः। मैं विदर्भ राजकुमारी दमयंती हूँ। मुझे शत्रुघाती निषद नरेश नल की पत्नी समझिए। पतिमन्वे सति बेकाम कृपणाम शोककर्षिताम आश्वास मृगेन्द्रेण यदि दृष्टस्त्वया नलः। मृगेन्द्र, मैं इस वन में अकेले पति की खोज में भटक रही हूँ तथा शोक से पीड़ित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने नल को यहाँ कहीं देखा हो तो उनका कुशल समाचार बताकर मुझे आश्वासन दीजिए। अथवा त्वं वनपते नलं यदि न संससि मां खादय मृगश्रेष्ठ दुखादस्माद् विमोचय। अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ, यदि आप नल के विषय में कुछ नहीं बताते हैं तो मुझे खा जाएं और इस दुख से छुटकारा दे दें। श्रुत्वारण्ये विलपितं न मामाश्वासयत्ययं यात्येतां स्वादुसलिलां आपगां सागरं गमाम। अहो, इस घोर वन में मेरा विलाप सुनकर भी यह सिंह मुझे सांत्वना नहीं देता। यह तो स्वादिष्ट जल से भरी हुई इस समुद्रगामिनी नदी की ओर जा रहा है। इमं शिलोच्चयं पुण्यं सिंहे बहुभिरुच्चित्रये विराज भीरिवाने कये नैकवर्णे मनोरमे। अच्छा, इस पवित्र पर्वत से ही पूछती हूँ। यह बहुत से ऊंचे ऊंचे शोभाशाली बहुरंगे एवं मनोरम शिखरों द्वारा सुशोभित है। नाना धात समाकीर्णम विविधो फलभूषितम अस्यारण्यस्य महतः केतुभूत विभूषितम। अनेक प्रकार के धातुओं से व्याप्त और भांति भांति के शिलाखंडों से विभूषित है यह पर्वत। इस महान वन के ऊपर उठी हुई पातका के समान जान पड़ता है। सिंह शार्दूल मातंग वराहर्ष मृगायुतम पतस्त्रिभिर्बहुविधैः समन्ता दनुनादितम्। यह सिंह, व्याघ्र, हाथी, सुअर, रीछ और मृगों से परिपूर्ण है। इसके चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। किंसुकाशोक बकुल पुन्नागैरुपशोभितम् कर्णिकार धव प्लक्षैरुपशोभितम्। पलाश, अशोक, बकुल, पुन्नाग, कनेर, धव तथा प्लक्ष आदि सुंदर फूलों वाले वृक्षों से वह पर्वत सुशोभित हो रहा है। सरिद्भिः सभिहंगाभिः शिखरैश्च समाकुलम् गिरिराजमिमं तावत् पृच्छामि नृपतिं प्रति। यह पर्वत अनेक सरिताओं, सुंदर पक्षियों और शिखरों से परिपूर्ण है। अब मैं इसी गिरिराज से महाराज नल का समाचार पूछती हूँ। भगवन् नचल श्रेष्ठ दिव्य दर्शन विश्रुत शरण्य बहु कल्याण नमस्ते सुमहीधर। भगवन् अचल, प्रवर, दिव्य दृष्टि वाले, विख्यात, सबको शरण देने वाले परम कल्याणमय महीधर, आपको नमस्कार है। प्रणमाम्यभिगम्याहं राजपुत्रीं निबोधमां राज्ञशुषां राजभार्यां दमयन्तीति विश्रुतां। मैं निकट आकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरा परिचय इस प्रकार जाने। मैं राजा की पुत्री, राजा की पुत्रवधू तथा राजा की ही पत्नी हूँ। मेरी दमयंती नाम से प्रसिद्धि है। राजा विदर्भाधिपति पितामह महारथ भीमो नाम क्षितिपति चातुर्वर्णस्य रक्षिता। विदर्भ देश के स्वामी महारथी भीम नामक राजा मेरे पिता हैं। वे पृथ्वी के पालक तथा चारों वर्णों के रक्षक हैं। राजसूयाश्वमेधानां क्रतूनां दक्षिणावतां आहरता पार्थिव श्रेष्ठ पृथु चार्वंचिते क्षणः। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले राजसूय तथा अश्वमेध नामक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वे भूमिपालों में श्रेष्ठ हैं। उनके नेत्र बड़े चंचल और सुंदर हैं। ब्रह्मण्य साधवृत्तश्च सत्यवागन सूयकः शीलवान वीर्य संपन्न पृथु श्री धर्म विच्छुचिः। वे ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्यवादी, किसी के दोष को न देखने वाले, शीलवान, पराक्रमी, प्रचुर संपत्ति के स्वामी, धर्मज्ञ तथा पवित्र हैं। सम्यक गोप्ता विदर्भाणां निर्जतारे गण प्रभु तस्य माम विद्धि तनयाम भगवन् त्वाम उपस्थिताम्। वे विदर्भ देश की जनता का अच्छी तरह पालन करने वाले हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। वे बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। मैं आपकी सेवा में एक जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूँ। निस्देशु महाराज स्वसुरो में नरोत्तम गृहीत नामा विख्यातो वीरसेना इति स्मः। निषद देश के महाराज मेरे ससुर थे। वे प्रातस्मरणीय नरश्रेष्ठ वीरसेन के नाम से विख्यात थे। तस्य राज्ञ सुतो वीर श्रीमान सत्य पराक्रम कम प्राप्त पितु स्वम जो राज्यम समनुशास्तिह। उन्हीं महाराज वीरसेन के एक वीर पुत्र हैं जो बड़े ही सुंदर और सत्य पराक्रमी हैं। वे वंश परंपरा से प्राप्त अपने पिता के राज्य का पालन करते हैं। नलो नामार्यहा श्याम पुण्यश्लोक इति श्रुतः ब्रह्मण्यो वेद विद्वाग्मी पुण्यकृत् सोमपोग्निवान्। उनका नाम नल है। शत्रुदमन, श्याम सुंदर राजा नल पुण्यश्लोक कहे जाते हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, वक्ता, पुण्यात्मा, सोमपान करने वाले और अग्निहोत्री हैं। यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक् चैव प्रशासिता तस्य माम बलाम श्रेष्ठां विद्धि भार्याभिहागताम् त्यक्तश्रियं भर्तृहीनम् अनाथां व्यसनान्वितां अन्वेषमाणं भर्तारं त्वं मां पर्वत सत्तम। उत्तम दाता, सूरवीर, योद्धा और श्रेष्ठ शासक हैं। आप मुझे उन्हीं की श्रेष्ठ पत्नी समझ लीजिए। मैं अबला नारी आपके निकट यहाँ उन्हीं की कुशल पूछने के लिए आई हूँ। गिरिराज, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं धन संपत्ति से वंचित, पतिदेव से रहित, अनाथ और संकटों की मारी हुई हूँ। इस वन में अपने पति की ही खोज कर रही हूँ। समुल्लिखद्भिरेतैर्हित्वया सिंह सतैर्नृपः कश्चित् दृष्टो चल श्रेष्ठ मनेऽस्मिन् दारुणे नलः। पर्वतश्रेष्ठ, क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुंबी शिखरों द्वारा इस भयानक वन में कहीं राजा नल को देखा है? गजेन्द्र विक्रमो धीमान दीर्घबाहुरमर्षणः विक्रांत सत्वमान वीरो भरता मम महायशाः। निषधानामधिपतिः कश्चिन् दृष्टस्त्वया नलः विलपतिं किमेकां मां पर्वतश्रेष्ठ विह्वलाम्। गिरा नाश्वासयस्यद्य स्वां सुतामिव दुःखिताम्। मेरे महायशस्वी स्वामी निषधराज नल गजराज की सी चाल से चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान, महाबाहु, अमर्षशील, दुख को न सह सकने वाले, पराक्रमी, धैर्यवान तथा वीर हैं। क्या आपने कहीं उन्हें देखा है? गिरिश्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ और पति के वियोग से बहुत ही दुखी हूँ। क्या आप व्याकुल होकर अकेली विलाप करती हुई मुझ अबला को आज अपनी वाणी द्वारा आश्वासन न देंगे? वीर विक्रांत धर्मज्ञ सत्यसंध महीपते यद्यस्मिन् वने राजन् दर्शयात्मानमात्मनाम्। वीर धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और पराक्रमी महीपाल, यदि आप इसी वन में हैं तो राजन अपने आप को प्रकट करके मुझे दर्शन दीजिए। कदा सुस्नेह गंभीराम जिमूत स्वन सन्निभाम श्रोष्यामी नयसधस्याहम वाचम ताम अमृतोपमाम वैदर्भीत्येव विस्पष्टाम शुभाम राज्यो महात्मनः आम्नाय सारणी मृद्धाम मम शोक विनाशिनी। मैं कब निषधराज नल की मेघ गर्जना के समान स्निग्ध, गंभीर, अमृतोपम वह मधुर वाणी सुनूंगी? उन महामना राजा के मुख से वैदर्भी इस संबोधन से युक्त शुभ, स्पष्ट, वेद के अनुकूल सुंदर पद और अर्थ से युक्त तथा मेरे शोक का विनाश करने वाली वाणी मुझे कब सुनाई देगी? भीता माश्वासयत्मा नृपते धर्मवत्सल धर्मवत्सल नरेश्वर। मुझे भयभीत अबला को आश्वासन दीजिए। इति सातम गिरिम श्रेष्ठम उक्त्वा पार्थिवनन्दिनी दमयंती ततो भूयो जगामां दिशमुत्तराम्। इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्वत से कहकर वह राजकुमारी दमयंती फिर वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल दी। सागत्वा त्रीण होरात्रां ददर्श परमांगनां तापसारण्यमतुलं दिव्य कानन शोभितम्। लगातार तीन दिन और तीन रात चलने के पश्चात उस श्रेष्ठ नारी ने तपस्वियों से युक्त एक वन देखा जो अनुपम तथा दिव्य वन के सुशोभित से सुशोभित था। वशिष्ठ भृगवत्री समय ताप सहरूपशोभितम नियत संयताहारे दम शौच समन्वित तथा वशिष्ठ भृगु और अत्रि के समान नियम परायण, मिताहारी तथा सम, दम, शौच आदि से संपन्न तपस्वियों से वह शोभायमान हो रहा था। अम्भक्षे वायुभक्षे च पत्रहारे तथैव च जितेन्द्रियै महाभागै स्वर्गमार्ग दिदिक्षुभिः। वहाँ कुछ तपस्वी लोग केवल जल पीकर रहते थे और कुछ लोग वायु पीकर, कितने ही केवल पत्ते चबाकर रहते थे। वे जितेंद्रिय महाभाग स्वर्गलोक के मार्ग का दर्शन करना चाहते थे। वल्कलाजन संवित मनिभि संयतेन्द्रिय तापसाध्यूषितम रम्यम ददर्शाश्रम मंडलम। वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाले उन जितेंद्रिय मुनियों से सेवित एक रमणीय आश्रम मंडल दिखाई दिया, जिसमें प्रायः तपस्वी लोग ही निवास करते थे। नाना मृगगण जुष्टम शाखा मृगणायुतम तापसै समपेतम च सादृष्ट्वैव समाश्वसत। उस आश्रम में नाना प्रकार के मृगों और वानरों के समुदाय भी विचरते रहते थे। तपस्वी महात्माओं से भरे हुए उस आश्रम को देखते ही दमयंती को बड़ी सांत्वना मिली। शुभ्रो सुकेशी सुश्रोणी सुकुचा सुद्विजानना वर्चस्विनी सुप्रतिष्ठा स्वसितायत लोचना। उसकी भौहें बड़ी सुंदर थी, केश मनोहर जान पड़ते थे, नितंब भाग स्तन दंत पंक्ति और मुख सभी सुंदर थे। उसके मनोहर खजरारे नेत्र विशाल थे, वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी। सा विवेशाश्रम पदम वीरसेन सुत प्रिया यो सिद्रत्नम महाभागा दमयंती तपस्विनी। महाराज वीरसेन की पुत्रवधु रमणी शिरोमणि महाभागा तपस्विनी उस दमयंती ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया। साभिवाद्य तपोवृद्धान विनयावनता स्थिता स्वागतम तति प्रोक्ता तै सर्वे तापसोत्तमैः। वहाँ तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम करके वह उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। तब वहाँ के सभी श्रेष्ठ तपस्वी जनों ने उनसे कहा, देवी तुम्हारा स्वागत है। पूजाम चाश्या यथा न्यायम कृत्वा तत्र तपोधना आश्चतामित्यथोचुस्ते ब्रूहि किं करवा महे। तदनंतर वहाँ दमयंती का यथोचित आदर सत्कार करके उन तपोधनों ने कहा, शुभे बैठो, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। तानुवाच वरारोहा कश्चित् भगवता मिह तपस्वग्ने सुधर्मेषु मृग पक्षी सुचानखा कुशलम्बो महाभागा स्वधर्माचरणेषु च तैरुक्ता कुशलं भद्रे सर्वत्रेति यशस्विनी। उस समय सुंदर अंगों वाली दमयंती ने उनसे कहा, भगवन निष्पाप महाभागण यहाँ तप अग्निहोत्र धर्म मृग और पक्षियों के पालन तथा अपने धर्म के आचरण आदि विषयों में आप लोग सकुशल हैं ना। तब उन महात्माओं ने कहा, भद्रे यशस्विनी सर्वत्र कुशल है। ब्रूहि सर्वान् वद्यांगी का त्वं किं च चिकीर्षसि दृष्टैव ते परम रूपं द्योतिं च परमामिह विस्मयो न समुत्पन्न समाश्वसीहिमाशुच अस्यारण्यस्य देवी त्वां उताहोष्य महीभृत। सर्वांग सुंदरी बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुंदर कांति को यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करो, शोक न करो, तुम इस वन की देवी हो या इस पर्वत की अधिदेवता। अस्याश्च नद्या कल्याणी वद सत्यमनिन्दिते सा प्रवृत्ता नृसिन्नाहरम अरण्यस्याश्च देवता न चाप्यस्य गिरेर्विप्रान इव नद्याश्च देवता मानुषीं मां विजालीत यूयं सर्वे तपोधनाः। अनिंदिते कल्याणी अथवा तुम इस नदी की अधिष्ठात्री देवी हो, सच सच बताओ। दमयंती ने उन ऋषियों से कहा, तपस्या के धनी ब्राह्मणों न तो मैं इस वन की देवी हूँ, न पर्वत की अधिदेवता और न इस नदी की ही देवी हूँ। आप सब लोग मुझे मानवी समझें। विस्तरेणाभिधास्यामि तन्मे शृणुत सर्वश विदर्भेषु महीपालो भीमो नाम महीपतिः। मैं विस्तार पूर्वक अपना परिचय दे रहे हूँ, आप लोग सुने। विदर्भ देश में भीम नाम से प्रसिद्ध एक भूमिपाल है। तस्य माम तनयाम सर्वे जानी तद्विज सत्तमा निषधाधिपति धीमान नलो नाम महायशा धीर संग्राम जिद विद्वान मम भरता विषाम्पति देवताभ्यर्चन परो द्विजाति जनवत्सल। द्विजवरों, आप सब महात्मा जान ले, मैं उन्हीं महाराज की पुत्री हूँ, निषद देश के स्वामी, संग्राम विजयी वीर, विद्वान, बुद्धिमान, प्रजापालक, महायशस्वी राजा नल मेरे पति हैं। वे देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। गोप्ता निषद वंशस्य महातेजा महाबलः, सत्यवान धर्मविद् प्राज्ञ सत्यसंदोरिमर्दनः, ब्रह्मण्यो दैवतपरः श्रीमान परपुरंजयः, नलो नाम नृपश्रेष्ठो देवराज समद्युतिः, मम भरता विशालाक्ष पूर्णेन्दुवदनोरिहाम्, आहरता कृत मुख्यानाम देद वेदांग पारगः। वे निषद कुल के रक्षक महातेजस्वी महाबली सत्यवादी धर्मज्ञ विद्वान सत्य प्रतिज्ञ शत्रुमर्दन ब्राह्मण भक्त देवोपासक शोभा और संपत्ति से युक्त तथा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले हैं। मेरे स्वामी नृपश्रेष्ठ नल देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके नेत्र विशाल हैं, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, वे शत्रुओं का संहार करने वाले बड़े बड़े यज्ञों के आयोजक और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। सपत्मानां मृधे हंता रविशोम समप्रभ सकैश्चिन्दकृतिर्प्रज्ञैः अनार्यैरकृतात्मभिः, आहूय पृथ्वीपाल सत्यधर्मपरायणः, देवने कुशले जिह्वैर्हितं राज्यं वसूनि च। युद्ध में उन्होंने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है, वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और कांतिमान है। एक दिन कुछ कपट कुशल अजितेंद्रिय अनार्य कुटिल तथा दूति निपुण जुआरियों ने उन सत्य धर्म परायण महाराज नल को जुए के लिए आवाहन करके उनके सारे राज्य और धन का अपहरण कर लिया। तस्य माम अवगच्छध्वं भार्यां राजर्षभस्वमयी, दमयंतीति विख्यातां भरतु दर्शनलालसाम्। आप दमयंती नाम से विख्यात मुझे उन्हें नृपश्रेष्ठ नल की पत्नी जाने, मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए उत्सुक हो रही हूँ। सावनानि गिरिश्चैव सरांसि सरितस्तथा, पल्लवानि च सर्वाणि तथारण्यानि सर्वश, अन्वेषमाणा भरतारं नलं द्रणविशारदं, महात्मानं कृतास्त्रं च विचरामिह दुःखिता। मेरे पति महामना नल युद्ध कला में कुशल और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वान हैं, मैं उन्हीं की खोज करती हुई वन पर्वत सरोवर नदी गड्ढे और सभी जंगलों में दुखी होकर घूमती हूँ। कश्चित् भगवतां रम्यं तपोवन विदं नृपः, भवेत् प्राप्तो नलो नाम निषधानां जनाधिपः, यत्कृतेऽहम् इदं ब्रह्मन् प्रपन्नाभिसदारुणं वनं प्रतिभयं घोरं शार्दूल मृगसेवितम्। भगवन, क्या आपके इस रमणीय तपोवन में निषद नरेश नल आए थे? ब्रह्मन, जिनके लिए मैं व्याघ्र सिंह आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण भयंकर घोर वन में आई हूँ। यदि कैसिद अहोरात्रे न दक्षामे नलम नृपम, आत्मानम श्रेयसा योक्षे देहस्यास्य विमोचना। यदि कुछ ही दिन रात में मैं राजा नल को नहीं देखूंगी तो इस शरीर का परित्याग करके आत्मा का कल्याण करूंगी। खून में जीवते नार्थस्त मृते पुरुषर्षभम, कथम भविष्याम्यद्याहम भर्तिशोकाभिपीडिता। उन पुरुष रत्न नल के बिना जीवन धारण करने से मेरा क्या प्रयोजन है, अब मैं पति शोक से पीड़ित होकर न जाने कैसी हो जाऊंगी। तथा विलपति मे काम अरण्य भीम नंदनी, दमयंतीम अथोचुस्ते तापसाह सत्य दर्शिनः। इस प्रकार वन में अकेली विलाप करती हुई भीम नंदनी दमयंती से सत्य का दर्शन करने वाले उन तपस्वियों ने कहा, उदर कस्तव कल्याणी कल्याणो भविता शुभे, वयम पश्याम तपसा क्षिप्रम दक्ष सिन्हे सदम। कल्याणी शुभे, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र ही निषद नरेश नल का दर्शन प्राप्त करोगी। निषधानाधिपति नलम रिपुनिपातिनम भौमिम धर्म भृताम श्रेष्ठम दक्ष से विगत ज्वरम। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद देश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। विमुक्तम सर्व पापेभ्य सर्वरत्न समन्वितम तदेव नगरम श्रेष्ठम प्रशासतम मरिंदमम द्वेषताम भयकर्तारम सुहृदाम शोकनाशनम पतिम द्रक्षसि कल्याणी कल्याणाभेजनम नृपम। तुम्हारे पति सब प्रकार के पाप जनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रुदमन राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सत्कुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। एवं मुक्त्वा नलश्रेष्ठां महिषीं पार्थिवात्मजां अन्तर्हितास्तापसास्ते साग्निहोत्राश्रमास्तथा। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। सा दृष्ट्वा महदाश्चर्यं विस्मिता अभवत् तदा दमयंत्यनवद्यांगी वीरसेन निपश्नुषा। उस समय राजा वीरसेन की पुत्रवधू सर्वांग सुंदरी दमयंती वह महान आश्चर्य की बात देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई। किम नु स्वप्नो मया दृष्ट कोयम विधिरिहा भवत क्व नुते तापसाक सर्वे क्व तदाश्रम मंडलम। उसने सोचा, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है? यहाँ यह कैसी अद्भुत घटना हो गई? वे सब तपस्वी कहाँ चले गए और वह आश्रम मंडल कहाँ है? क्व सा पुण्यजला रम्या नदी द्विज निसेविता क्व नुतेह नगारिद्याह फल पुष्पोपशोभिता। वह पुण्य सलिला रमणीय नदी जिस पर पक्षी निवास कर रहे थे कहाँ चली गई? फल और फूलों से सुशोभित वे मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? ध्यात्वा चिरं भीमसुता दमयन्ते सुचिस्मिता भर्ति शोक पराधीना विवर्ण बदना भवत। पवित्र मुस्कान वाली भीम पुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पति शोक परायण और दीन हो गई तथा उसके मुख पर उदासी छा गई। सा गत्वा था परां भूमिं बाष्पसंदिग्धया गिरा विललापाश्रुपूर्णाक्षी दृष्ट्वा शोकतरुं ततः उपगम्य तरुश्रेष्ठम अशोकम पुष्पितं वने पल्लवा पीड़ितं हृदयं विहंगैरनुनादितम्। तदनंतर वह दूसरे स्थान पर जाकर अश्रुगद्गद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरुवर अशोक फूलों से भरा था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। अहो बता यमगमः श्रीमान अस्मिन् वनांतरे अपीडैर् बहुभिर्भाति श्रीमान पर्वतराडिव। उसे देखकर वह मन ही मन कहने लगी, अहो इस वन के भीतर यह अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरिराज की भांति सुशोभित हो रहा है। विशोकाम कुरमाम क्षिप्रम अशोक प्रिय दर्शन वीतशोक भयाबातम कच्चित्वं दृष्टवान नृपम नलम नामारिधमनम दमयंत्या प्रियं पतिम निषधानामधिपतिम दृष्ट्वा नसि मे प्रियम। अब उसने अशोक से कहा, प्रिय दर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक भय और बाधा से रहित शत्रुदमन राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राण वल्लभ निषद नरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है? एक वस्त्रार्ध संवेतम सुकुमार तनुत्वचम व्यसने नार्ध तम वेरम अरण्यम इदमागतम गमतम। उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीर वन नल भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। यथा विशोका गच्छेयम अशोक नगत तत्कुरु सत्यनामा भवाशोक अशोक अशोक नाशन। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे मैं यहाँ से शोक रहित होकर जाऊँ। अशोक उसे कहते हैं जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः अशोक, तुम अपने नाम को सत्य एवं सार्थक करो। एवं सा शोक वृक्षम तमार्ता वै परिगम्य दगाम दारुणतरम देशम भयमी वरांगना। इस प्रकार शोकार्त हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर गई। साध दर्श नगान नयिकान नयिकाश्च सरितस्तथा नयिकाश्च पर्वतान रम्यान नयिकाश्च मृगपक्षिण कंदराश्च नितंबाश्च नदीश्चाद्भुत दर्शनाः ददर्श तान भीमसुता पतिमन्वेषति तदा गत्वा प्रकृष्ट मध्वानं दमयन्ति शुचिस्मिता ददर्शाथ महासार्थम हस्यस्वरथ संकुलम उत्तरंतम नदी रम्याम प्रसन्न सलिलाम शुभाम सुशीत तोयाम विस्तीर्णाम हृदनिम मृत सैर्विताम। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेकानेक सरिताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग पक्षियों, पर्वत की कंदराओं तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उस समय पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सारथ व्यापारियों के दल को देखा जो हाथी घोड़े तथा रथ से व्याप्त था। वह व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से सुशोभित एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल बहुत ठंडा था, उसका पाट चौड़ा था, उसमें कई कुंड थे और वह किनारे पर उगे हुए बेत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। प्रोधुष्टाम कौंच कुररे चक्रवाकोपकूजिताम कुर्मग्राह झताकिरणाम विपुलद्वीपशोभिताम। उसके तट पर क्रौंच, कुररर और चक्रवाक आदि पक्षी कूज रहे थे। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई वह नदी विस्तृत टापू से सुशोभित हो रही थी। सादृष्टैव महासार्थम नलपत्नी यशस्विनी उपसर्प्य वरारोहा जलमध्यम विवेश। उस बहुत बड़े समूह को देखते ही यशस्विनी नलपत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास पहुंचकर लोगों की भीड़ में घुस गई। उन्मत्तरोपाशोकार्ता तथा वस्त्रार्ध संवृता रिसा विवर्णा मलिना पांशुध्वस्त शिरोरुहा। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वह शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास और मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था और उसके केशों पर धूल जम गई थी। ताम दृष्ट्वा तत्र मनुजा केचित् भीता प्रदुद्रुवुः केचित् चिन्ता परा जग्मुः केचित् तत्र विचुक्रुषुः। वहां दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई कोई भारी चिंता में पड़ गए और कुछ लोग तो चीखने चिल्लाने लगे। प्रहसन्ति स्मताम केचिन अभ्यसूयन्ति चापरे अकुर्वद्दयाम केचित् त्रपक्षुश्चापि भारत। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और कुछ उसमें दोष देख रहे थे। भारत, उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा। काशिकस्यासि कल्याणे किं वा मृगयसे वने त्वां दृष्ट्वा व्यथितास्मेह कच्चित् त्वमसि मानुषी। कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं, क्या तुम मानवी हो? वद सत्यम वनस्यास्य पर्वतस्याथवा दिशः देवता त्वं हि कल्याणी त्वां वयं शरणं गता। कल्याणी, सच बताओ, तुम इस वन पर्वत अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो, हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। यक्षी वा राक्षसी वा तमुता हो शिवारांगनां सर्वथा कुरन स्वस्ति रक्षवास्मान निंदिते यथायं सर्वथा सार्थ क्षेमी शीघ्रमितो व्रजेत तथा विधस्व कल्याणी यथा श्रेयोशिनो भवेत। तुम यक्षी हो या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवांगना हो, अनिंदिते सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो। कल्याणी, यह हमारा समूह शीघ्र कुशल पूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोगों का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा करो। तथोक्ता तेन सार्थेन दमयन्ती नृपात्मजा प्रत्युवाच ततः साध्वी भर्तृव्य संपीडिता। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बात कही गई तब पति के वियोग जनित दुख से पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयंती ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया। सार्थवाहम च सार्थम च जना ये चात्र केचन युवस्थ विरबालाश्च सार्थस्य च पुरोगमाः मानुषीं मां विजानीत मनुजाधिपते सुतां निपश्नु साम्राज्यभार्यां भक्तिदर्शन लालसां। इस जन समुदाय के जो सरदार हों उनसे, इस जन समूह से तथा इसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल वृद्ध और युवक मनुष्य हो, उन सबसे मेरा यह कहना है कि आप सब लोग मुझे मानवी समझे। मैं एक नरेश पुत्री महाराज की पुत्रवधु तथा राजपत्नी हूँ, अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से इस वन में भटक रही हूँ। विदर्भराण्मयं मम पिता भरता राजा च नैषधः नलो नाम महाभागः संमृग्याम्य पराजितम्। विदर्भराज भीम मेरे पिता हैं, निषध नरेश महाभाग राजा नल मेरे पति हैं, मैं उन्हें अपराजित वीर नल की खोज कर रही हूँ। यदि जानीत नृपतिम क्षिप्रम संसत मे प्रियम नलम पुरुष सार्दूलम अमित्र गणसूदनम। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष सिंह महाराज नल के विषय में कुछ जानते हो तो शीघ्र बतावे। तमुवाचानवद्यांगिं सार्थस्य महतः प्रभुः सार्थवाह सुचरनाम श्रु कल्याणी मद्वचः। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक वणिक सुचि नाम से प्रसिद्ध था, उसने उस सुंदरी से कहा, कल्याणी मेरी बात सुनो। अहम सार्थस्य नेता वही सार्थवाह सुचिस्मिते मनुष्यम नल नामानम न पश्यामि यशस्विनी। सुचिस्मिते, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्विनी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को इस वन में नहीं देखा है। कुंजरद्वीपी महिष सार्दूरक्ष मृगानपी पश्याम यस्मिन् वने कृष्णे मनुष्य सेविते। यह संपूर्ण वन मनुष्येतर प्राणियों से भरा है, इसके भीतर हाथियों चीतों भैंसों सिंहों रीछों और मृगों को ही मैं देखता आ रहा हूँ। रीते त्वां मानुषीं मर्त्यं न पश्यामि महावने तथा नो यक्षराडद्य मणिभद्र प्रसीदतु। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को मैं इस विशाल वन में नहीं देख रहा हूँ, इसलिए यक्षराज मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हो। साब्रवीत वणिज सर्वान् सार्थवाहं चतम ततः क्वनु यास्यति सार्थोऽयम् एतदाख्यातुमर्हति। तब दमयंती ने उन सब व्यापारियों तथा दल के संचालक से कहा, आपका यह दल कहाँ जाएगा यह मुझे बताइए। सार्थवाह उवाच सार्थोयम चेतिराजस्य सुबाहु सत्यदर्शन क्षिप्रम जनपदम गंता लाभाज मनुजात्मदे। सार्थवाह ने कहा, राजकुमारी हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु के जनपद नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। इति श्री महाभारते वन परवणि नरोपाख्यान परवणि दमयन्ते सार्थवाह संगमे चतुष्षष्टितमोऽध्यायः।